Teraz rodzinne. Ty też się zaszczep i zadbaj o bliskich. Już dziś zgłoś się na szczepienie na gov.pl/szczepimy się. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 26 lutego, minęła godzina 14. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. W kolejnych województwach możliwe jest wprowadzenie dodatkowych obostrzeń, poinformował rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Niemieckie władze oceniają, że w kraju może być konieczne wydłużenie lockdownu. Uwaga na smog, w wielu miastach dziś kiepska jakość powietrza. Województwa pomorskie i lubuskie podążają pod względem liczby zakażeń na 100 tysięcy mieszkańców za województwem warmińsko-mazurskim, powiedział na konferencji prasowej rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Jak tłumaczył, może przyczynić się to do tego, że konieczne będzie wprowadzenie dodatkowych obostrzeń w tych regionach. Przypomnijmy, od soboty w województwie warmińsko-mazurskim ze względu na wzrost zakażeń zamknięte będą szkoły, hotele, baseny, instytucje kultury czy galerie handlowe. Podczas briefingu prasowego Wojciech Andrusiewicz zwrócił się także z apelem do chorych na COVID-19, by nie leczyli się sami w domu. W ostatnim czasie mieliśmy kilka przykładów, kiedy pacjenci sami sobie aplikowali tlen przez dość długi czas i docierali do szpitala tak naprawdę 24 godziny przed tą ostateczną możliwością ich uratowania. To był ostatni dzwonek, więc ci pacjenci, którzy trafiają po samodzielnej kuracji tlenowej, to są pacjenci, którzy bardzo często od razu trafiają pod respirator. Zachęcam więc i zalecam wejście do domowej opieki medycznej, do monitorowania stanu natlenienia swojego organizmu pulsoksymetrem. Nie leczmy się sami. Aby skorzystać z domowej opieki medycznej, należy zgłosić się poprzez formularz, który znajduje się na stronie ministerstwa lub poprzez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Osoby powyżej 55 lat są nim obejmowane automatycznie. Dziś potwierdzono w Polsce ponad 11,5 tysiąca nowych zakażeń koronawirusem. Teraz o tym, jak wygląda walka z pandemią poza granicami naszego kraju. Kilka dni przed kolejnym spotkaniem kanclerz Angeli Merkel z premierami landów, minister zdrowia Jens Spahn zapowiedział, że nie należy spodziewać się zbyt szybkiego tempa wyjścia z lockdownu. Obecnie trwa on u naszych sąsiadów do 7 marca. Szef resortu zaczął od optymistycznego akcentu. Wyjście z lockdownu już się zaczęło, powiedział Jens Spahn, przypominając o otwartych szkołach i przedszkolach, a także o kwiaciarniach, sklepach ogrodniczych i zakładach fryzjerskich, które wznowią swoją działalność 1 marca. Jednocześnie wiceszef CDU zaapelował, by mimo wiosennych podmuchów nie ulegać gorączkowemu pośpiechowi. W innych branżach trzeba odnaleźć odpowiedni balans, przekonywał. Pomóc mają w tym m.in. darmowe testy na koronawirusa. W mediach pojawił się wcześniej list kilku szefów większych koncernów, którego autorzy domagają się szybszego odmrożenia gospodarki. Wiele firm nie uchroni się przed upadłością. Brak perspektywy wpędza ich w złość i desperację. Czytamy w piśmie podpisanym m.in. przez szefów Lidla i potentata handlowego Otto. Dziś Bundestag ma zatwierdzić kolejne programy stymulacyjne dla podmiotów zmagających się z gospodarczymi skutkami pandemii. Z Berlina dla Polskiego Radia Wojciech Osiński. W Warszawie, Krakowie, Legnicy, Katowicach, Łodzi czy Zgierzu występuje zła lub bardzo zła jakość powietrza. W miejscach, gdzie normy są przekroczone, służby zalecają unikanie wychodzenia na dwór, wietrzenia pomieszczeń i zrezygnowanie z aktywności fizycznej na zewnątrz. Kierowane jest to szczególnie do kobiet w ciąży oraz rodzin z małymi dziećmi, osób starszych i chorych. Informacje o stanie powietrza można znaleźć na stronie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Do zbiorów Muzeum Historii Polski trafiły pamiątki po kapitanie Ryszardzie Białousie, pseudonim Jerzy, dowódcy legendarnego batalionu AK Zośka. To Order Virtuti Militari, krzyż harcerski, płaskorzeźba Matki Boskiej Ostrobramskiej oraz mundur. Będą one częścią powstającej wystawy stałej Muzeum Historii Polski. Wicepremier Piotr Gliński podczas uroczystości przekazania pamiątek podkreślał znaczenie pamięci po kapitanie Ryszardzie Białousie. Te artefakty, te symbole symbolizują pewne bardzo istotne wartości dla polskiej wspólnoty. Wartości związane z pokoleniem Ryszarda Białousa. Dzięki tamtemu pokoleniu, dzięki temu, że to było właśnie takie pokolenie, tacy ludzie, tak wychowani w II Rzeczpospolitej, polska wspólnota, choć przeszła tragiczny czas II wojny światowej i tragiczny czas komunizmu, przetrwała. Ryszard Białous po upadku powstania trafił do obozów jenieckich w Niemczech. Uwolniony został w 1945 roku. 3 lata później wyemigrował wraz z rodziną do Argentyny, gdzie pracował jako architekt i urbanista. Zmarł tam w 1992 roku. To

nie będzie mówił tak mądrych kazań. Nigdy organista tak pięknie nie zagra. Nigdy Bóg nie będzie tak blisko, tak czuły i dobry jak teraz. Nad horyzontem błyska się i słychać szczęki żelaza. Nigdy nie będzie takiego lata. Świetliki i Bogusław Linda, co przed nami? W kolejnym odcinku cyklu pod tytułem Obok nas zajrzymy do wyjątkowej psiej wioski. Wioska już działa, a jej twórcy wyjaśnią, do czego psom może się przydać telewizor i ekspres do kawy. Wygląda na to, że to jest wioska luksusowa. Będzie też o ostatecznym wyjaśnieniu zagadki wyginięcia dinozaurów, czy rzeczywiście da się to prosto wyjaśnić. W tej sprawie połączymy się z paleontologiem, a na deser medal dla każdego, czyli zawsze aktywny Henryk Sytner i jego goście. Tak spędzimy czas do 15. Teraz w Trójce Nirvana. Program trzeci. I'm not your friend or anything, damn. You think that you're the man. giving my best, but just know I'm not your friend or anything, damn. You think that you're the man, I think therefore I am. I'm not your friend or anything, damn. You think that you're the man, I think therefore I am. I don't want press to put your name next to mine. We're on different lines, so I wanna be nice enough, they don't call my bluff, cause I hate to find articles, articles, articles, rather you remain unremarkable. Got a lot of interviews, interviews, interviews, when they say your name, I just like, did you have fun? I really couldn't care less, and you couldn't give them my best, but just know I'm not your friend or anything, damn. I'm sorry, I don't think I caught your name. I'm not your friend. Siedemnaście minut po godzinie 14. Obok nas. I obok nas są ludzie, których rozpiera energia i pomysły w różnych organizacjach i stowarzyszeniach, ale nie tylko. Tworzą wspaniałe projekty i pomagają innym. Można ich wesprzeć, ale też się do nich przyłączyć, czy skorzystać z ofert, którą tworzą dla potrzebujących pomocy. Będziemy im się przyglądać w poniedziałki, środy i piątki. A dziś Elżbieta Korczyńska zaprasza do wyjątkowej wioski. Kanapa, fotel, radio, telewizor, komputer, a nawet ekspres do kawy to wyposażenie psiego domku. Jednak nie chodzi o jakąś fanaberię, ale o unikatowy w skali świata projekt psiej wioski, który prowadzi Fundacja Ośrodek Rehabilitacji Zwierząt Chronionych w Przemyślu. A co jest jego istotą, wyjaśnia Justyna Nadwodna z tej organizacji. W żadnym miejscu na świecie takiego projektu nie ma i nikt jeszcze takiego przedsięwzięcia nie rozpoczął. Głównym celem jest pomoc bezdomnym zwierzętom, psiakom, w przystosowaniu ich do wydania do domów adopcyjnych. Schronisko dla zwierząt, tak, z czym ludziom się kojarzy. My chcemy pokazać, że można w inny sposób, że da się. Nie ma boksów, nie ma krat i nie ma samotności. Na ten moment mamy pilnych 6 takich domków, w których mieszkają psiaki. W każdym domku 3-4 psy, które przebywają w ciągu dnia 12 godzin z pracownikiem. To jest taka miniatura domu mieszkalnego. 3x4 metry. Jest biurko, jest kanapa, jest fotel. Pomieszczenie jest klimatyzowane. Są legowiska, zabawki dla psiaków. Są komputery, ekspresy do kawy, też radio, żeby psiak przyzwyczajał się do różnych głosów. Jakub Kotowicz, wiceprezes fundacji, lekarz weterynarii. Jako lekarze klinicyści, którzy stykaliśmy się z tą stroną taką kliniczną udzielania pomocy zwierzętom, zaczęliśmy dostrzegać duży problem, który polega na tym, że te zwierzęta skrzywdzone przez człowieka czy przez los, to tak naprawdę samo wyleczenie ich ciała to jest 50% sukcesu do skutecznej adopcji. Dlatego szukaliśmy jakiegoś pomysłu czy jakiejś inicjatywy, która by wyczerpała to drugie 50%, czyli odpowiednie zaopiekowanie się zwierzęciem ze strony behawioralnej. No i tutaj wpadł pomysł na to, żeby stworzyć psią wioskę. Czyli pojawiały się takie głosy zdziwienia, że państwo, nie wiem, oszaleli, proponując psom takie wygody. Na początku to było takie zdziwienie i szok. takie pytanie, no ale po co? Ale ten odbiór zupełnie się zmienił, kiedy te pierwsze domki już powstały. Wiele osób adoptuje już psiaki z domków w prasie zagranicznej. O naszym projekcie było głośno. Organizacja z Włoch wybiera się do nas. Bardzo im się spodobał projekt. Chcieliby coś podobnego stworzyć u siebie. Te meble, które są w tych domkach, czy te ekspresy do kawy, czy telewizory, to są po prostu rekwizyty, które mają stworzyć środowisko jak najbardziej odwzorowane do tego, jakie mogą mieć styczność w swoim nowym domu, czego wcześniej nigdy nie doświadczyły. Nie są to domki wyprodukowane jakimiś złotymi klamkami. Staramy się koszty jak najbardziej optymalizować. Możemy się pochwalić adopcją takich psów, które były zabrane z klasycznego schroniska, gdzie przez 5-8 lat po prostu wegetowały. Zmieniamy ich losy, robimy piękne metamorfozy, sprawiamy to, że pies, który był przez 8 lat na łańcuchu, po kilku miesiącach pobytu w psiej wioski, trafia do mieszkania w Warszawie, gdzie śpi na kanapie i jest najszczęśliwszym psiakiem na świecie i ma zapewnioną taką miłość, jakiej w życiu nie otrzymał. Fundacja Ośrodek Rehabilitacji Zwierząt Chronionych w Przemyślu już planuje rozbudowę psiej wioski. Chce też stworzyć domki, gdzie chętni do adopcji będą mogli spędzić czas ze swoim przyszłym pupilem i sprawdzić, czy podołają temu zadaniu. Do psiej wioski zajrzała Elżbieta Korczyńska. Thank you.

Jedno wiem na pewno, nie chciałbym bez ciebie. To ostateczne rozwikłanie zagadki wyginięcia dinozaurów. Tak mówią naukowcy. Mamy Dzień Dinozaura. Łączymy się z paleontologiem Tomaszem Sulejem. Dzień dobry. Dzień dobry. Dziękuję za zaproszenie do studia. Witamy serdecznie. Co ustalili naukowcy? No właśnie, tak naprawdę to ja myślę, że to nie jest ostateczne zamknięcie tego pytania, bo cały czas jeszcze trwają spory. I tutaj się w ogóle ciekawa sprawa, bo pojawiły się dwie takie ważne publikacje. Pierwsza dotyczy warstwy irydu i tego i datowania uderzenia tej asteroidy w Ziemię 66 milionów lat temu, bo wcześniej wiadomo było, że mniej więcej wtedy ona uderzyła, ale były dyskusje, czy na granicy właśnie kredy i trzeciorzędu, czyli wtedy, kiedy miały wymrzeć wszystkie dinozaury, czy kilka tysięcy lat wcześniej. No i jedna publikacja pokazuje, że to było absolutnie na tej granicy, dlatego że właśnie w samym tym kraterze Chicxulub, czyli na półwyspie Yucatan, znaleziono tą warstwę irydu, którą wcześniej opisano z różnych stanowisk całego świata. I tą publikację jeszcze jestem w stanie zrozumieć. Mm-hmm. Natomiast druga publikacja, napisana chyba przez jakichś astronomów, fizyków, to tam są same szlaczki matematyczne i szczerze mówiąc to już jest tak zaawansowana fizyka, że nie mogę tego zrozumieć. Natomiast ta druga praca dotyczy, czy to była asteroida, czy to była kometa, czyli jakiej wielkości był ten obiekt. I ci astronomowie dowodzą, że to nie, żeby to rzeczywiście powstał taki wielki krater, jak krater Chicxulub, to musiała być jakaś kometa, a nie asteroida. No ale oczywiście pojawiły się inne głosy, bo komety nie zostawiają tej warstwy irydu, no więc cały czas dyskusja trwa. Jak to się stało, że życie się odrodziło, a dinozaury już nie? No więc ja myślę, że tutaj nie jest to bardzo zaskakujące, bo najpierw nawet ci najbardziej tacy katastroficzni paleontolodzy mówią, że zostało zabite 75% życia na Ziemi. Ja jestem co do tego bardzo sceptyczny, bo pamiętamy, że tą granicę przetrwały żółwie, krokodyle, ptaki, ssaki, cała masa owadów i różnych zwierząt i nie przetrwały jej rzeczywiście, tak przypuszczamy, wielkie dinozaury. No więc życie po prostu jakby ma potężną siłę i nawet po takiej katastrofie bez problemu się odrodziło. A dinozaury dlaczego nie? No więc tutaj po pierwsze to ja nie jestem w 100% pewien, że nie znajdziemy jeszcze młodszych dinozaurów. No do tej pory to się rzeczywiście nie udało, ale trzeba powiedzieć, że my cały czas znajdujemy nowe szczątki. Cały czas okazuje się, że zwierzęta, których już miało nie być, tak na przykład dicynodonty, to taka grupa gadów ssakokształtnych, które miały wymrzeć w Triasie, okazało się, że w Lisowicach przetrwały, miały się świetnie i tą granicę teoretycznego wymarcia przeżyły, więc ja nie wykluczam, że gdzieś tam jeszcze... A może ten potwór z Loch Ness? No potwór z Loch Ness to jest ewidentnie słoń z cyrku, który tam wtedy był i on po prostu sobie płynął pod wodą i trąbał tam, prawda, zrobił wrażenie smoka, czyli potwora, tak. Natomiast, więc może i jakieś mniejsze dinozaury przetrwały tą granicę. Ja tego nie wykluczam. Czyli dzisiaj tylko do muzeum, raczej nie zobaczymy żadnego. Tak, w Muzeum Ewolucji zapraszamy do Muzeum Ewolucji w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. To muzeum jest częścią Instytutu Paleobiologii PAN, w którym ja pracuję i tam rzeczywiście można obejrzeć wielkie dinozaury, które Polacy przywieźli z pustyni Gobi, ale też i te mniejsze, które wykopaliśmy na Śląsku. Okazuje się, że Śląsk to nie tylko węgiel, ale też dinozaury, takie pradinozaury. Czyli tak prostym językiem mówiąc, najpierw było uderzenie, potem mnóstwo pyłów, przysłonienie słońca, ochłodzenie klimatu. I koniec. No i tak, i te wielkie dinozaury rzeczywiście wygląda na to, że wtedy wymarły, ale są jeszcze bardzo mocne przesłanki, że już wcześniej jakby nastąpiło takie zamieranie tych dinozaurów i że ono było związane ze zmianami klimatu i ta asteroida tylko to dokończyła, ale nie była jedyną przyczyną. Jakby klimat się zawsze zmieniał na Ziemi, dinozaury już były bardzo wyspecjalizowane do takiego ciepłego klimatu, więc jeżeli następowała jego zmiana, no to być może po prostu one już wcześniej zaczęły wymierać. To był Tomasz Sulej, paleontolog. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję uprzejmie. Everybody's Trójka. Program trzeci. Szesnaście minut pozostało do godziny 15. Medal dla każdego. A teraz coś dla narciarzy. Czas na pana Henryka i jego gości. Mówimy dość często o znanych narciarzom i turystom górach i wyciągach. Ale przecież nie zapominajmy, że świat nie kończy się na Zakopanem, Szczyrku czy Szklarskiej Porębie. Słuchacze nam o tym przypominają, prosząc o zainteresowanie również innymi rejonami kraju, gdzie na amatorów desek czekają piękne stoki. Na taką urokliwą górę trafiłem w Rabce. Wprawdzie brak śniegu uniemożliwił szosowanie na Maciejowej, ale gdy tylko opady pozwalają, można tutaj zupełnie nieźle pojeździć. Wielkim orędownikiem Maciejowej jest Mariusz Zaród. Maciejowa jest stokiem mojego dzieciństwa. Zresztą wszyscy, którzy tutaj mieszkamy, ci, którzy jeżdżą na nartach, zaczynają właśnie od tej góry. Naprawdę jeden z najpiękniejszych stoków w Gorcach. Przy początku szlaku czerwonego na Turbacz, 1200 metrów samego zjazdu. Jest i miejsce dla zawodników odgrodzone specjalnie. Jest i snowpark, jest naśnieżany, bardzo ładnie przygotowany, oświetlony, wyratrakowany. Na jakie stoki by pan jeszcze zaprosił narciarzy? Polczakówka w Zarytym, też bardzo fajny stok, krótszy, ale momentami nawet trudniejszy, bardziej stromy. I w najbliższej okolicy jest jeszcze w Spytkowicach Beskid, stok narciarski, też cieszący się dużą popularnością. Tutaj są również piękne trasy turystyczne i chyba można wędrować nimi również zimą. Są z reguły przetarte skuterami śnieżnymi, to jest około Zarabki, jest około 18 km na Turbacz i te szlaki staramy się całą zimę utrzymać. Mówiło się o tym, że niebezpiecznie jest wędrować na Turbacz, bo grasują wilki, ale to tylko taka chyba plotka. Przepiękny Park Gorczański jest ostoją rzeczywiście dzikiej zwierzyny i tam oprócz wilków trafiają się też i niedźwiedzie, natomiast nigdy do tej pory nie było przypadku, żeby i turyści i zwierzęta wchodzili sobie w drogę. Jednym słowem, warto się wybrać na gorczańskie szlaki oznakowane czerwonym i czarnym kolorem. Piękne krajobrazy skuszą każdego turystę i co najważniejsze, zabłądzenie nie grozi. To by była dopiero adrenalina, spotkać takiego wilka na stoku. To był Henryk Sytner i jego gość. 14 minut pozostało do godziny 15. Program trzeci. Daleko, tak daleko, daleko,